У ефіры радыё Свабода, на нашых хвалях вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы, а нашым госцем сёння будзе радыёлаг прафесар Юры Бандажэўскі, які цяпер жыве ва ўкраіне. У бліц-аналізе шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна каментуе новыя заклікі прадстаўнікоў Расіі да ўвядзення адзінай валюты. У цыкле «Чэрвень з Быкавым» Павал Чыж, сёлетні выпускнік беларускага гуманітарнага ліцэю, чытае фрагмент апавядання «Сцяна». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Прэзідэнт США Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заяўляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Соединенные Штаты продолжают реализовывать стереотипные и бесперспективные подходы в отношении Беларуси. Санкции ведут в никуда. Они скорее порождают недоверие и тем самым отдаляют перспективы разрешения любых разногласий. Фигурантка спису старшиня Центра Баркаму Лидия Ярмошина. Мне приятно, что американское правительство считает меня богатым человеком. К сожалению, я должна их разочаровать. Мне ничего нет, поэтому это такой выстрел впустую. Я имею в виду в Соединенных Штатах Америки и где-либо за рубежом. А в Беларусьбанке они санкции не могут наложить на мои активы в Беларусьбанке. Американское выданне National Journal меркуе, что Беларусь может забеспечивать режим президента Сирии с учасными технологиями для удосконаления ракет, які уживаются урадовыми войсками супраць паустанцаў. МЗС Беларуси от коментаров отмовляется. Россия уводит податок на увоз патрыманных машин. Покуль не ясно, у якой ступени гэта закране Беларусь, якая уже потерпела от унификации законодавства у вынику долучения до мытного звязу. У Беларусь поступил третий транш кредиту антикризисного фонда Евразес 440 миллионов доляров. 15 и 16 червня Минская милиция у полном складе будет патрулировать в улице столицы, как выявлять и спынять правопорушения и злочинства. Много сотрудников в один день, значит, скорее всего, в другой день их будет меньше. Потому что, ну, есть же графики, все эти графики смещаются. Ведь у нас же как получается, что если у нас праздник в центре города, то по окраинам можно, наверное, совершать преступления, ничуть не боясь милиции, потому что их минимально. Остается, все стягиваются в одно место. Поводле чиновников Минэдукации, заробок белорусских наставников складая 5-6 миллионов рублей. Наставников с таким заробком корреспонденту «Свободы» знайсти не удалось. У меня высшая категория, у меня больше 20 годов стажу, у меня больше полторы ставки, и при этом 3-3-300, прикладно вот такие гроши, отримливаются чистыми. А сделки молодые, у яких там ставки трошки больше, добро, конечно, 2 миллиона их отримливают. Александр Лукашенко призначил отказного за разгоны демонстрации у Менску полковника милиции Игоря Яусеева начальником Витебской управы внутренних справов. Ганна Соус з аглядам беларускіх падзеяў і зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала шкадаванне з нагоды таго, што прэзідэнт ЗША Барак Абама учора працягнуў санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Як мы паведамлялі ва ўчорашняй праграме, Абама працягнуў рашэнне свайго папярэдніка Джорджа Буша. 16 чэрвеня 2006 году Буш распарадзіўся заблякаваць уласнасць і актывы 10 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі, ад Аляксандра Лукашэнкі да Наталі Пяткевіч. Гэты спіс пашыраўся паралельна з еўрапейскім спісам неўязных. Рэакцыі ў Менску на працяг санкцыяў запісаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама покинув усілля санкцій, уведені супрать некоторих білоруських державних чиновників. І він розтлумачив, що прийняв таке рішення, бо лічить, що у 2011 році у Білорусі протягувався переслід опозиції, представників громадянської супольності і незалежних СМІ. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало шкодування у сувязі з рішенням Білого дому. У коментарі «Свободі» пресовий секретар міністерства Андрій Савіних відзначив. Соединенные Штаты продолжают реализовывать стереотипные и бесперспективные подходы в отношении Беларуси. Санкции ведут в никуда. Они скорее порождают недоверие и тем самым отдаляют перспективы разрешения любых разногласий. Позиция нашей страны хорошо известна. Мы за конструктивный и взаимоуважительный диалог. У список белорусских чиновников, относно яких США протягнули визовые маёмасныя санкцыі, уваходзіць старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына. У размове со «Свободой» яна так прокомментовала гэтую ситуацию. Мне приятно, что американское правительство считает меня богатым человеком. К сожалению, я должна их разочаровать. У меня ничего нет, поэтому это такой выстрел впустую. Я имею в виду в Соединенных Штатах Америки и где-либо за рубежом. А в Беларусьбанке они санкции не могут наложить на мои активы в Беларусьбанке. Политолог Олес Лагвінец найперш звертая увагу на тое, что санкции уводил президент от республиканской партии, а протягивал их президент от демократичной партии. Американская политика имеет свою тяглость. Есть понадпартийный консенсус относно Беларуси. Но эти Беларусь есть в списке самых приоритетных краин и регионов. Но тем не менее, есть давно вызначенная линия американского керівництва. И она не меняется. Тем более, что ситуация не меняется с причины поводинов улады в Беларуси. Политолог Игорь Ляльков каже, что подолжение санкций сведчит про наступ. С пункту гледжання Сполучених Штатів ситуація у Білорусі не змінилася до лепшого. Ніяких таких обставин, які б свідчили про те, що треба змінити ставлення Сполучених Штатів до Білорусі, не відбувається, тому ці санкції протягуються. Барак Обама відзначає, що дії і політика представників білоруських уладів і інших осіб, які підривають демократичні процеси і інститути, порушують права чоловіка через політичні репресії і підтримують корупцію, по-ранейшому уявляють незвичайну і надзвичайну погрозу для національної безпеки і знешньої політики Злучених Штатів. Рассказывал Владимир Глот, и более информации про санкции Злучених Штатов и Евразвязу на нашем сайте в интернете свобода.орг альбо свобода.by. Ці поставляє Беларусь у Сирію зброю і сучасні технології, які допомагають урадовим войскам змагатися з повстанцями, у виніку чого гинуть мирні насельники. Американське видання National Journal виказує такі подозрення, але у МЗС Беларусі від коментару відмовляються. Передає наш кореспондент Олег Грузділович. Авторитетное у США выдание National Journal меркуя, что Беларусь может обеспечивать режим президента Сирии Башара Асада с участными технологиями для удосконаливания ракет класса «Земля-Земля», которые уживаются урадовыми войсками супроть повстанцев. З їх допомогою режим може знищати своїх противників з ще більш смиротною докладністю, чим раніше, пише на сторінках видання військовий аналітик Скотт Джонсон, який дослідує зброєння у світі. Поводу Скотта Джонсона, сирійські військовці супрацовничають з білоруськими державними збройними компаніями у галіні складаних оптичних приладів, які вживаються у тим ліку у ракетах класу «Земля-Земля». Ці мають під собою глебу міркування американського аналітика. Белорусский войсковый оглядальник Александр Олесин каже, что на узброении сирийского войска стоят старые советские ракеты класса «Земля-Земля» «СКАТ», стрелять какими подробных отрядах повстанцев надзвычай неэффективно. Однозначно могу сказать, что никому не удалось усовершенствовать систему наведения ракеты «СКАТ». Это очень архаичная старая ракета второй половины 50-х годов. Дальность ее за счет дополнительных баков делали, Корея делала, Иран делал, Ирак, даже Сирия вроде делала. Но эта дальность, и тогда она вообще никуда не попадает. Это можно стрелять только по площадным целям. Город, большая военная база, склад. Это скорее, вот если бы повстанцы стреляли по сирийским властям, это было бы более, так сказать, вот. Второе. Действительно, Беларусь может обладать технологиями точного наведения крылатых и баллистических ракет. Как воздушного базирования, так и наземного. Но даже в этом случае применение их против партизан, повстанцев невозможно. Не просто нерационально, а невозможно. Это использовать ракету, которая летит N времени для поражения группы людей, позиции которых быстро меняются. Шмат годов Сирия мкнулась набыть российские ракеты «Искандер», которые значно пересягают по эффективности ракеты «СКАТ». Александр Олесин нагадал, что по тискам заходних краинов Россия заявила, что отмовилась от таких поставок у Сирию. Ці не вдалося гэта зрабіць іншым шляхам, а глядальніку гэта невядома. Если бы Сирия получила ракету «Искандер», то, возможно, против лагерей повстанцев, если таковые имеются, против их опорных пунктов, достаточно крупных, эти ракеты могли бы использовать. Александр Олесин каже, что Беларусь здольная поставлять у замежные краины системы керования войсками и зброей, системы нацеливания, у тым ліку лазерные и оптичные, сродки сувязи, а так само программы модернизации танков и самолетов советской вытворчести. Сирот краинов, якія закупляють білоруську зброю, ёсць і Сирія, зазначив оглядальник. Паводле Стокгольмскага інстытуту даследаванняў праблемаў міру ў перыяд з 2007 па 2011 гады Беларусь была другім па аб'ёмах пастаўшчыком зброі ў Сірыю пасля Расіі. На трэцім радку апынуўся Іран. Нібыта Беларусь шмат разоў абвінавачвалі ў нелегальных пастаўках зброі, у тым ліку лазерных прыцэлаў. Міністэрства замежных справ Беларусі гэта абвінавачванне раз за разам абвяргаў, заяўляючы, што ўрад краіны выконвае свае абавязанні ў галіне гандлю зброі ў поўнай адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Сёння 15 чэрвеня прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць меркаванне часопіса National Journal адносна магчымых паставак вайсковых тэхналогій з Беларусі ў Сірыю, спаслаўшыся на тое, што часопіс не прыводзіць ніякіх доказаў. Можна прывесці только одну фразу, што мізі данная публікацыя вызвала ўдзіўленне, сказаў свабодзе Андрэй Савіных. Зім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Вы на хвалях радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Менская міліцыя 15 і 16 чэрвеня праводзіць беспрэцэдэнтную прафілактычную аперацыю і будзе ў поўным складзе патруляваць вуліцы беларускай сталіцы. Гэтак паведаміў агенцтву «Інтэрфакс» прэсавы сакратар менскай міліцыі Аляксандр Ластоўскі. Супрацоўнікі міліцыі адпрацуюць у вакзалы, аўтастанцыі, прыпынкі транспарту, буйныя гандлёвыя аб'екты, забаўляльныя установы, а таксама будуць патруляваць месцы адпачынку і правяраць кватэры з кепскай рэпутацыяй, з рэпутацыяй прытонаў. Таксама будуць правераныя раней судзімыя асобы. Прычым службу несці міліцыянты будуць як у форме, гэтак і ў цывільным. Будзе задзейнічаны ўвесь спецтранспарт сталічнага міліцэйскага гарнізону. Пра такое масавае мерапрыемства менскай міліцыі, пра яго прычыны, падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў. Знаете, я что-то на своей практике и не припомню ничего такого подобного. Были такие моменты, когда в каких-то районах проводились подобные мероприятия, где действительно был какой-то там вид преступлений, допустим, грабежи. Тогда выводили усиленные наряды. Много сотрудников в один день, значит, скорее всего, в другой день их будет меньше. Потому что, ну, есть же графики, все эти графики смещаются. Ведь у нас же как получается, что если у нас праздник в центре города, то по окраинам можно, наверное, совершать преступления, ничуть не боясь милиции, потому что их минимально остается, все стягиваются в одно место. Меркаванне падпалкоўніка міліцыі ў запасе Мікалая Казлова. Болей інфармацыі пра спецаперацыю менскай міліцыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.бівай. Да чаго заклікалі ў сваіх улётках актывісты КПЗБ, якім памятаецца дзеяч беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Каруза і каго не хапае сёння ў беларускай вёсцы. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Карабы, што пад Глыбокім. Падарожжа з метра Бартосіка ў Карабы ў нашым эфіры крыху пазней. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вынікі дня». З вамі далей Алексей Знаткевіч. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала шкадаванне з нагоды таго, што прэзідэнт ЗША Барак Абама учора працягнуў санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Расія ўводзіць падатак на ўвоз патрыманых машын. Расейскія эксперты ў гэтай сувязі прагназуюць падаражанне. Пакуль не ясна, ў якой ступені гэта закране Беларусь. Аляксандр Лукашэнка накіраваў парламент праект закону аб амністыі, якая прымеркаваная да дня незалежнасці 3 ліпеня. Паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Ігара Шуневіча, палітычных вязняў у краіне няма, а амністыя закране амаль 10% асуджаных. Паводле чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, зарплата беларускіх настаўнікаў складае ад 5 да 6 мільёнаў рублёў. Настаўнікаў з такім заробкам карэспандэнту «Свабоды» знайсці не ўдалося. Лукашэнка прызначыў адказнага за разгоны дэманстрацыі ў Менску палкоўніка міліцыі Ігара Яўсеева, начальнікам Віцебскай управы ўнутраных справаў. Гэта былі некаторыя з падзеяў пятніцы. Бліц-аналіз «Свабоды». Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў сваіх калегаў па мытным звязям, прэм'ер-міністраў Беларусі і Казахстану Міхаіла Мясніковіча і Карыма Масімава, папрацаваць над пытаннем наконт увядзення адзінай валюты. Раней з падобнай заявай у адносінах да Беларусі выступаў расійскі пасол Аляксандр Сурыкаў, які казаў, што без адзінай валюты Беларусь не перажыве магчымага новага эканамічнага крызісу. Пра што сведчыць даволі рэзкі адказ Аляксандра Лукашэнкі на выказванні расійскага пасла? Ці ўдасца беларускаму кіраўніцтву адбіваць ад усё болей настойлівых патрабаванняў Расіі наконт прыватызацыі і адзінай валюты? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Ці лічыце вы, што ўсё-такі Масква ўсур'ёз узялася за гэтую тэму, і пытанне ўвядзення адзінай валюты – гэта стратэгічная задача для Крымля? Відавочна, што Расія сур'ёзна ўзялася за інтэграцыйныя працэсы на постсавецкай прасторы. І Александру Лукашэнку застаецца вельмі малое поле для манёвру ў гэтым сэнсе, бо зараз пацалункі ў абмен на грошы, на прэферэнцыі эканамічныя, у яго гэтая палітыка не спрацоўвае. Відавочна, што ён страціў ініцыятыву ў гэтым сэнсе, і гэта для яго такое незвыклае становішча. Па-вашаму, наколькі ёсць рэсурсы у Александра Лукашэнкі адбівацца ад гэтых усё болей настойлівых патрабаванняў Расіі і наконт прыватызацыі, і наконт адзінай валюты? Поле для манёвра вельмі, вельмі малое. Пасля прэзідэнцкіх выбараў і таго, што адбылося з гэтым разгромам апазіцыі, пасадкамі, разрывам фактычна адносінаў з Еўропай, зразумела, што Беларусь трапіла ў такую пастку, вельмі вялікую залежнасць ад Расіі, страціла былое поле для манёвра, калі на супрацьлеглых інтарэсах Захаду і Расіі вельмі ўдала ўдавалася гуляць і нават атрымоўваць ад гэтага вялікія дывідэнды. Зараз сітуацыя для Лукашэнкі больш складаная, і гэта яго відавочна нервуе. Ён яшчэ, магчыма, не зразумеў так канчаткова, што больш весці былую палітыку з Расіяй не ўдасца, але ўсё ж такі спрабуе яе весці. Светлана, як вы ставіцеся да той версіі, што выказванне Сурыкава можна патлумачыць такім чынам, што Расія пачынае рыхтавацца да новых эканамічных рэаліяў? Маўляў, зараз з падзеннем цэны на нафту расійскі бюджэт вельмі істотна праседае. Іншымі словамі, у Расіі павялічваецца колькасць уласных эканамічных праблемаў, і дапамагаць Беларусі ў той ступені, якое это назіралася апошнія вось ужо паўтары гады, цяпер немагчыма. І будуецца пэўнае палітычнае абгрунтаванне вось менавіта гэтых дзеянняў. Як вы лічыце? Я лічу, што такая версія мае права на існаванне, але, на мой погляд, больш дакладна будзе гучаць такі варыянт. Расія проста сфармулявала ўжо свае эканамічныя інтарэсы, свае інтарэсы ў Беларусі. Яны ўжо не столькі ў асобе Александра Лукашэнкі і ў нейкай такой саюзніцкай рыторыкі, колькі ў канкрэтных праектах, у канкрэтных прадпрыемствах, у канкрэтных дзеяннях. Таму вось зараз ідзе такі відавочны ціск на беларускае кіраўніцтва і спробы падштурхнуць яго да сур'ёзных дзеянняў, а не да абяцанняў. Але у Беларусі створана такая сістэма, якая, на мой погляд, развівацца проста нездольная. Любая прыватызацыя, любыя сур'ёзныя змяненні і рэформы, яны прывядуць да таго, што мяняецца аснова гэтай сістэмы. І таму вось на гэтым і сышліся два бакі. Бо вось я звярну ўвагу на тыя ж перамовы па мазе. У нас заўсёды адбываецца так, што калі сустракаюцца Пуцін і Лукашэнка, пасля іх сустрэчы гучыць фраза, што яны дамовіліся. У мінулым годзе аб'явілі, што дамовіліся па продажы маза, і ў гэтым годзе аб'явілі, што дамовіліся па продажы маза. Але як толькі Лукашэнка і Пуцін раз'язджаюцца, то нешта такое адбываецца і высвятляецца, што ніхто ні да чога не дамовіўся. Таму зараз проста, мне здаецца, бакі пачалі размаўляць на розных мовах. І беларускі бок не можа зразумець, што палітыка ўсё ж такі адыходзіць на другі план для расіян. Бліц-аналіз свабоды. Шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкіна каментавала новыя заклікі прадстаўнікоў Расіі да ўвядзення адзінай валюты. І больш падрабязна на гэту тэму ў нашай экспертызе. У ёй, акрамя Светланы Калінкіны, удзельнічае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертызу «Свабоды» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.org і свабода.by. Расія такім чынам патрабуе, каб Беларусь хутчэй праводзіла прыватызацыю і ўводзіла расійскі рубель. Як вы да гэтага ставіцеся? Меркаванне людзей на вуліцах горадні запісаў наш корэспандэнт. Я думаю, что, в принципе, весь западный регион Беларуси против, восточный за. Я думаю, что победит, конечно, восточный регион в данном случае, потому что направление такое у страны, пророссийское, в принципе, изначально. Потеря суверенитета, скажем так, это будет формальный суверенитет абсолютно, если он останется. Я считаю, что это приведет, в принципе, к потере независимости как таковой, де-факто, не де-юре. Миша, как ты думаешь, нам нужен российский рубль или не нужен? Нужен. И побольше. Приватизация тоже нужна. Ну а как же без приватизации? Ну что, мы так и будем плестись в хвосте всей Европы? Ну, я сказала, чтобы забрать белорусскую маёмасць и склад Российской империи. Обновить только в другом выгляде Советский Союз. Трохи название будет другое. Я считаю, что не надо нам. Против полной интеграции. Должна быть своя незалежная Беларусь. Супрать так само. Мы незалежная Беларусь, у нас все свое. Чужого нам не треба. Я считаю, что нет. Не знаю. Я не то, что супрать. Я думаю, просто независимо от России, мне кажется. Лучше так. Ну вот что, супрать. Я хочу, чтобы нормально жили, не существовали, жили. Российский рубль, чтобы ввели, я думаю, не стоит. Ой, даже без понятия, ну, не стоит. Для Беларуси лучше, чтобы незалежная была и чтобы вела свою государственную политику. Ну, это тоже неправильно, конечно, приватизация. Ну, выкупают все предприятия, то ведь Беларусь теряет независимость свою, да, экономическую. Против этого? Ну, потому что не будет нашей валюты, не будет независимости. Будут россияне, количество рабочих мест сократится, и не знаю, чем будут люди заниматься. Ну, потому что, наверное, сейчас такая ситуация, что мы вынуждены некоторые сплавляться. Я против, а и такого не будет. Россия не, просто нас не примет, у нас слишком слабая экономическая ситуация, экономика вообще. Им невыгодно нас брать, тянуть на себе еще какой-то табос. Может быть, шантаж, может так, чтобы люди не расслаблялись. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на гэтую ды любую іншую тэму 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і ён працуе без перапынку. Цэны на аўтамабілі ў Беларусі могуць яшчэ больш вырасці. Расійскія ўлады плануюць увесці утылізацыйны збор на імпартаваныя аўтамабілі. Гэта робіцца, каб кампенсаваць зніжэнне мыта пасля ўступлення ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Гэты крок прывядзе да росту цэнаў, перакананыя як расейскія аналітыкі, гэтак і замежныя вытворцы аўтамабільнай тэхнікі. Пакуль дакладна невядома, у якой ступені гэтая навіна закране Беларусь, якая ўжо пацярпела ад уніфікацыі законадаўства на расейскі ўзор у выніку далучэння да мытнага звязу, расказвае Ігар Карней. Паводле прагнозаў аналітыкаў, папраўкі да федэральнага закону могуць быць прынятыя ўжо да канца чэрвеня, а утылізацыйны збор на аўтамабілі замежнай вытворчасці стане рэальнасцю ўжо гэтай восенню. Мяркуецца, што ад яго вызваліся толькі мадэлі, сабраныя на заводах у Расіі. У залежнасці ад аб'ёму рухавіка, гаворка пра сумы ад 1500 еўра на новыя машыны. На ўжываныя аўто стаўкі будуць мець падвышальны каэфіцыент. Прыкладам, на машыну, старэйшую за 5 гадоў, збор будзе стартаваць ад 3000 еўра. Але самае галоўнае, як кажа эксперт кампаніі «Фінам Менеджмент» Дмітрий Баранов, так і не зразумела, куды канкрэтна пойдуць выручаныя сродкі. Здесь государство все-таки пока еще будет смотреть, насколько можно поднять все-таки цены. Да? Я думаю, что еще будет обсуждение происходить, потому что механизм до конца не разработан еще детальный. Нет консультаций пока еще с производителями и с дилерами. В целом, это повышение достаточно серьезное. И самое главное, что непонятно, куда все-таки деньги пойдут. Апроч розных модификаций улады, якую передусім і абараняе ад канкурэнтаў расійскі ўрад, на тэрыторыі Расіі вырабляюцца нямецкія BMW і Volkswagen, французскія Renault і Peugeot, японскія Nissan і Toyota, карэйскія Hyundai і Kia, амерыканскія Chevrolet і Ford, чэшская Skoda. І хоць мадэльны шэраг асіміляваных брэндаў у Расіі прадстаўлены досыць шырока, аднак вытворчасць замежных легкавікоў абмежаваная, а чарга на іх расцягваецца ў іншых выпадках на некалькі гадоў. Беларусы, хоць і грамадзяне так званай саюзнай дзяржавы, але, як лічаць адмыслоўцы, абслугоўвацца ў такой чарзе будуць толькі пасля расейцаў. Да таго ж не кожны аўтааматар хоча набываць менавіта тыя аўто, што прадукуюцца на заводах у Расіі. А вось што да ўвезеных іншамарак, то ўвядзенне утылізацыйнага збору неадкладна прывядзе да росту іх коштаў. Пакуль невядома, як на пратэкцыянісцкія захады расійскага ўраду адрэагуюць іншыя сябры усясветнай гандлёвай арганізацыі. Незалежныя эксперты ў Расіі не выключаюць, што загараджальны збор выкліча незадавальненне ў іншых краінах, ажно да таго, што такі крок Масквы можа быць апратэставаны праз судовы орган арганізацыі. Няшмат падставаў да радасці і ў беларусаў, якія ў рамках мытнага звязу мусяць увесці аналагічны утылізацыйны збор на сваёй тэрыторыі. Варта прыгадаць, што лета сяброўства ў мытным звязе ўжо каштавала Беларусі шматразовага падвышэння так званага размытнення, што для многіх зрабіла імпартаваныя аўто папросту недаступнымі. Між тым, як кажа эксперт у аўтамабільнай галіне Алексей Бабайцаў, ёсць верагоднасць, што ўлады Беларусі ўсё ж патаргуюцца, каб пазбегнуць чарговага непапулярнага кроку напярэдадні парламенцкіх выбараў. Такіх рашэнняў, як прынятых, па крайней мере, у мяне такой інфармацыі нет. Пока не знаю точныя срокі, когда это вступает в Россию. Но в любом случае, с нашей стороны, наше правительство, чиновники должны это каким-то образом переподтвердить. Но такой информации пока нет. Пока не ясность абсолютно. А дилеры, ну, естественно, на этой волне. С одной стороны, неправильно совершенно тему раскачивают. С другой стороны, понятно, они пытаются использовать как маркетинговую возможность. Сегодня перспективы утилизационного сбора были обмеркованы у Санкт-Петербургу на бизнес-форуме «Одиная экономичная простора. Новая магчымасці прамысловага развіцця». Дзяржаўныя медыі падаюць, што гэтая тэма ўздымалася падчас сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Казахстану. Праўда, падрабязнасці перамоваў Міхаіла Мясніковіча і Карыма Масімова не паведамляюцца. Раней старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі асцярожна прагназаваў, што ў сілу асаблівых стасункаў, прынамсі Беларусь, такога лёсу можа пазбегнуць. Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі пятніцы, а нашым госцем будзе лекар-радыёлаг прафесар Юры Бандажэўскі, які цяпер жыве ва ўкраіне. У цыкле «Чэрвень з Быкавым» Павал Чыж, сёлетні выпускнік беларускага гуманітарнага ліцэю, чытае фрагмент апавядання «Сцяна». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Прэзідэнт США Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заявляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Соединенные Штаты продолжают реализовывать стереотипные и бесперспективные подходы в отношении Беларуси. Санкции ведут в никуда. Они скорее порождают недоверие и тем самым отдаляют перспективы разрешения любых разногласий. Фигурантка спису старшиня Центра Баркаму Лидия Ярмошина. Мне приятно, что американское правительство считает меня богатым человеком. К сожалению, я должна их разочаровать. У меня ничего нет, поэтому это такой выстрел впустую. Я имею в виду в Соединенных Штатах Америки и где-либо за рубежом. А в Беларусьбанке они санкции не могут наложить на мои активы в Беларусьбанке. Американское выданне National Journal мяркуе, что Беларусь может забеспечивать режим президента Сирии с учасными технологиями для удосконаления ракет, які уживаются урадовыми войсками супраць паўстанцаў. МЗС Беларуси от коментаров отмовляется. Расія ўводзіць падатак на ўвоз патрыманых машын. Пакуль не ясна, у якой ступені гэта закране Беларусь, якая ўжо пацярпела ад уніфікацыі заканадаўства ў выніку далучэння да мытнага звязу. У Беларусь паступіў трэці транш крэдыту антыкрызіснага фонду «Еўразэс» 440 мільёнаў даляраў. 15 і 16 чэрвеня менская міліцыя ў поўным складзе будзе патруляваць вуліцы сталіцы, каб выяўляць і спыняць правапарушэнні і злачынствы. Многа сотрудников в один день, значит, скорее всего, в другой день их будет меньше. Потому что, ну, есть же графики, все эти графики смещаются. Ведь у нас же как получается, что если у нас праздник в центре города, то по окраинам можно, наверное, совершать преступления, ничуть не боясь милиции, потому что их минимально. Остается, все стягиваются в одно место. Поводле чиновников Минэдукации, заробок белорусских наставников складая 5-6 миллионов рублей. Наставников с таким заробком корреспонденту «Свободы» знайсти не удалось. У мене вищіша категорія, у мене більше за 20 років стажу, у мене більше за полтора ставки, і при цьому 3300 приблизно такі гроші отримуються чистими. А зділки як молоді, в яких там ставки трошки більше, то добре, кає 2 мільйони їх отримують. Олександр Лукашенко призначив відказного за розгони демонстрації у Мінську полковника міліції Ігоря Яусєєва начальником Вітебської управи внутрішніх справ. Беларускія падзеі пятніцы аглядала Ганна Соусь. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Падчас шасцігадовага знаходжання ў няволі доктар медычных навук, гомельскі лекар-радыёлаг прафесар Юрый Бандажэўскі працягваў займацца навукай, а менавіта вывучэннем здароўя пацярпелага ад радыяцыі чалавека ў экстрэмальных турэмных умовах. Адна з працаў пад назвай «Філазофія майго жыцця», у якой навуковец не проста асэнсоўвае жыццё, але і выжыванне ў беларускай вязніцы, але таксама і прыводзіць вынікі шэрагу праведзеных ў няволі эксперыментаў, у 2006 годзе даволі высокім накладам выйшло ў Францыі. Другая кніга была прысвечана менавіта тым, хто адбывае пакаранне ў беларускай вязніцы. Паводле словаў прафесара, гэта быў яго абавязак перад многімі тысячамі зняволеных, якія пакутаюць у беларускіх турмах. На жаль, гэтая брашура мае ўсяго 100 асобнікаў. Змаглі з яе знаёміцца яшчэ меней людзей. Нашая карэспандэнтка Алена Струве днямі атрымала гэтую брашуру непасрэдна ад аўтара. Найбольш цікавыя ўрыўкі мы збіраемся змясціць на нашым сайце, а сустрэча з прафесарам Бандажэўскім адбылася ва Ўкраіне, дзе цяпер жыве і працуе прафесар. Бандажэўскі жыве пад Кіевам. Ягоная лабараторыя і даследчы цэнтр экалогіі здароўя знаходзяцца непасрэдна ў чарнобыльскай зоне пры невялікім шпіталі ў раённым цэнтры Іванкава. Прафесар, сталы ўдзельнік міжнародных кангрэсаў, сёлета выступаў з дакладамі ў Францыі і Японіі. Наша сустрэча адбылася ў Кіеве. Улічваючы дэфіцыт вольнага часу прафесара, размову вырашылі правесці непасрэдна ля вакзалу ў кавярні «Украінскія варэнікі». Нашу гутарку нярэдка перакрывала гучная музыка з рэпертуару расейскай папсы, таму пачатак інтэрв'ю Юры Бандажэўскага пераказваю сваімі словамі. Адразу скажу, пачаў мой суразмоўца, што ў аснову маёй брашуры пра выжыванне чалавека ў турме пакладзеная сістэма, якая дастаткова далёкая ад афіцыйнай медыцыны. Па сутнасці, медыкі афіцыйныя не займаліся гэтымі пытаннямі, а сітуацыя, ў якую трапляюць людзі, ламае чалавека і з'яўляецца прычынай яго ранняй смерці. І гэтую брашуру я напісаў, каб дапамагчы тым людзям, якія там. Некалькі дзясяткаў асобнікаў не ўдалося распаўсюдзіць. Я нават не лічу сябе аўтарам. Я проста прааналізаваў стан чалавека арганізму у тых умовах і магчымасці для яго выжывання, напрыклад, сыходзячы з такой асаблівасці, як група крыві і адпаведны падбор прадуктаў згодна з ёй. Калі чалавек атрымлівае перадачу два разы на год, то родным трэба сабраць перадачу максімальна якасную. На гэтай перадачы вязень практычна і трымаецца. Вельмі важныя прадукты, якія лёгка засвойваюцца, на якія не затрачваецца шмат энергіі, яны дапамогуць чалавеку. Юры Бандажэўскі працягвае. Вот это, понимаете, та ситуация, когда мы говорим о предболезнях. Меня, в принципе, больше как ученого всегда интересовала ситуация, а каким образом развивается болезнь, этиологические факторы и состояние предболезни, вот развитие этого. Потому что на этом основана профилактика, крайне важная вещь, профилактическая, которая позволяет потом помогать людям. Вот, и эффективно справиться с той болезнью. Вот можете себе представить, если говорить обо мне, вы представляете ректора университета Гомельского. Я был тогда самым молодым, известным уже на всю страну, на весь Советский Союз ученым, профессором, лауреатом премии Ленинского комсомола. Это было, знаете, такое ух. И действительно, 33 года возглавить новое дело. И это дело удалось. И вот этот вот обвал 99 года, 13 июля, когда меня хватают и из кабинета. Я попадаю через несколько часов после вот этой верхотуры сразу на пол в эту вонючую камеру, в изолятор, понимаете? Вот это называется падение. И это то же самое, что я сравниваю, если сбросить человека с 10 этажа тела, то от него ничего не останется на земле. Вот то же самое, это такой моральный удар, понимаете, когда тебя бросают. Вот это все непросто пережить, и это действительно вот та ситуация, которая требует от человека мобилизации всех его жизненных ресурсов. Это самое сложное было, самое тяжелое. Ну вот когда это уже переживаешь, дальше уже какая-то происходит адаптация, ты уже ищешь и выживаешь. Не нужно паники. Человек, если он знает, ради чего живет, может добиться очень многого. Только не нужно, знаете, глупых движений. Нужно действовать разумно, логично, последовательно, отстаивая свои принципы. Но без кича, без вот этих вот провокаций. Потому что если он нарушает режим, допустим, он этим вызывает реакцию на себя, но он ничего не делает для того, чтобы... В чем проявляется борьба? В сопротивлении режима, плюнуть в лицо. Ну, надсмотрщик такой же человек, как и он, с дубиной только. Ну, есть разный уровень отношений, но в целом, понимаете... Господар Бендажевский, у своей брошюры вы пишете, что вы принциповый противник протестных голодовок у неволи. Да. Это однозначно. Если человек не будет получать еду в течение месяца, от него ничего не останется вообще. И нужно понимать, что это действительно колоссальная моральная нагрузка, которая потом реализуется в виде физического страдания и прочего. Поэтому отрицать любые продукты, любую помощь на этом этапе, я считаю, это ненормальное явление. Я противник подобки и как врач, и считаю, что это проявление слабости. Человек должен стараться реализовать себя полностью. Вот это пожелание тем, кто находится сегодня в тюрьме. Когда я сидел в тюрьме, я не знал, когда я выйду. Нужно бороться за себя, знать, ради чего ты живешь. Если ты живешь ради любимого человека, живи, борись. Если живешь ради дела, живи, борись. То есть цель. Человек должен знать, ради чего он живет. Просто кричать лозунги – это одно. Это уже, знаете, лозунги. А вот что внутри людей? Для чего они живут? Сидячи за кратами, вы вывучали поводины своего организма, организма ваших сукамерников. Накольки здоровым человеком вы вышли оттуль? Я вышел не в здоровом, а там здоровым и не выйдешь. Но морально я был очень силен. И когда они меня в 2003 году, вот осенью, у меня был тяжелейший аппендицит, приступ аппендицита с перитонитом, я чуть не помер, это нормально. И да, в этой ситуации я выжил. И тогда я себе сказал, я должен быть здоровым. Ну и через несколько месяцев после этого меня отпускают на поселение. Вывозят меня. Ну, это, естественно, чувство совершенно такое, знаете. Ну, второе рождение точно. Столыпин, автоматчики, собаки, тебя везут. Потом вдруг среди ночи останавливается вагон. Звездное небо, начало. Вот, по-моему, сегодня, в 2004 году, приехал в эту Лиду, да, в район Лиды. И, значит, стоит офицер, открывается вагон. Автоматчиков нет, собак нет. Выходите, пожалуйста. Это фан, это вообще. В автобус мы едем, на вы. Потом меня, конечно, тоже, в общем-то, понимаете, вот это чувство. Вот чувствовал я себя в этом плане, конечно, очень, ну, именно вот собрав последние достаточно серьезные силы, ты как бы прыгаешь. Вот эта энергия того, что ты в конце выходишь не плащом, которого тебя выносит, а ты выходишь для дальнейшего движения. Я помню, что я начал новую книгу, и вот эта книжка вышла во Франции, «Философия моей жизни» тогда. Я ее написал для французов. И там я написал много, не только про свою жизнь, но про науку в основном, потому что все идеи, которые были. Я помню, как я работал на полянке, никто мне не мешает. Подходят, спрашивают, а как ваше здоровье, там еще что-то. Ну, это вообще, вот понимаете, вот я считаю, что вот эта система, отдельные принципы, которые мы пытались сделать. Несколько человек со мной были из заключенных, которые, ну, им было интересно, они приходили ко мне и помогали. Я помню, когда мы делали эти эксперименты на дождевых червях в библиотеке. Была это целая эпопея. Писал этот эксперимент, описал в книжке французской, как это, но поймут только те, кто оказался в той тюрьме. В библиотеке я подсмотрел, что стоят катки с землей, там растет растение. Мы сливаем чай туда, как бы для подкормки этих растений. Оказалось, что чай едят черви. Черви выделяют гумус, а гумус потом утилизируется растениями. И я сразу же придумал тест на качество чая. Хороший чай, значит, хорошо будет размножаться. И мы тут эти все чаи протестировали на дождевых червях со всеми всеми этими выкладками, с подсчетами, с комиссией, которая принимала самые лучшие цейлонские, самые плохие краснодарские. Поэтому зэкам это было как раз. Потому что у зэков всегда было, как вам сказать, у нас всегда чая была навал. Потому что, ну, чай это основное. И валюта, и просто мы его пьем. И, значит, осталось только вот не выбросить этот жмых, который остается после этого. Мы получили разрешение официально у замполита там, чтобы провести, поставить ящички с землей, в ящички с землей, опять отмерить этих червячков. Мы их взвешивали, понимаете? Вот такой простой тест, интересно об этом. И поэтому я и написал вот этот вот справку, вот эту систему для того, чтобы помочь людям в тюрьме. Все мы люди, все мы смертны, все мы грешны и перед Богом. И мы все должны понимать, что мы должны сострадать друг другу и помогать друг другу. И я ее нигде не упоминал, что она мной опубликована. Просто где-то было сказано, что Бандажевский, по-моему, когда я еще уже сидел, написал вот эту систему. Скажите, Криласка, як науковец, як вы отчуваете себе, працующий за межой? Мне трудно. Я все время вижу эту родину, вижу... Да, действительно, это трудно передать словами. Почему я здесь рядом? Потому что там оно вот, как бы оно все такое же. Это, я вот бываю часто за границей, но я не могу свыкнуться с этим. Не более 2 недель и все. И дальше мне хочется обратно, потому что это как-то еще походит на ту страну, где я рос, где я жил, где я чувствовал себя сильным человеком, где все было, понимаете, родное. Ну, не знаю, как будет дальше, не знаю. Я всегда сейчас живу без прогнозов больших. Но мы же что-то сделали за эти годы в Украине, в частности, вот конкретно этот проект, конкретно центр информации, так сказать, работа по необходимости информирования международного сообщества о том, что происходит со здоровьем людей. Конечно, вы сами понимаете, что в Беларуси я бы это сейчас не смог бы сделать. Надо работать. Человек должен работать до конца и верен своему предназначению, своему пути. Ці задоволены вы той командой, якая працює в вашем центре экология и здоровье у городе Иванково? Ну, есть неплохие ребята. Есть международные вот ученые, серьезные ученые, что составляют такой альянс международный. В нашем центре экологии и здоровья в наблюдательном совете 5 депутатов Европейского парламента. Возглавляет наблюдательный совет академик Яблок. И лица из 5 депутатов, наиболее известные в мире защиты прав человека, это бывший министр экологии Карин Ляпаш, адвокат из Франции. Он бандит, это лидер, ну, будем говорить, лидер когда-то французской революции молодежной, но нынешний лидер Европы экологии. Мишель Ревази, лидер антиядерного движения во Франции. Жозе Бове тоже человек, который был кандидатом в президенты, принципиальный эколог. Много-много другие такие серьезные люди, которые объединились для того, чтобы способствовать вот, решению этих вопросов. Гаварыў гомельскі лекар-радыёлаг прафесар Юры Бандажэўскі, які цяпер жыве ва ўкраіне. Ён вызваліўся пасля 6 гадоў зняволення ў Беларусі, некі час жыў у Францыі, і нядаўна выйшла ягоная брашура, прысвечаная беларускім вязням. Гэтую брашуру часткова мы будзем друкаваць і на нашым сайце. Вы можете прочитать и послухать нас в интернете свобода.org и свобода.by. В эфире «Выники дня». Я нагадаю некоторые подеи пятницы. Министерство замежных справ Беларуси выказало шкодование с нагоды того, что президент США Барак Обама протягнул санкции супраць белорусских чиновников. Россия уводит податок на увоз патриманных машин. Эксперты в этой связи прогнозуют подорожание. Александр Лукашенко накировал парламент проект закону об амнистии. По воле министра внутренних справ Игора Шуневича, амнистия закране амаль 10% осуджаных. 15-16 червеня менская милиция в полном складе патрулюе улицы столицы, каб выявлять и спынять правопорушение. Александр Лукашенко призначил отказного за разгоны демонстрации у Менску полковника милиции Игоря Евсеева начальником Витебской управы внутренних справ. Некаторыя наглядальнікі назвалі вось гэтае прызначэнне ўзнагародай былому начальніку міліцыі за брутальныя разгоны акцыю пратэсту. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Прозвище Яўсеева ведаюць бадай што ўсе менскія апазіцыянеры і грамадскія актывісты, якія не далучаюць сябе да ніводнай з палітычных партыяў. Ігар Яўсеев вызначыўся пры разгоне мітынгу на плошчы ў снежні 2010 году пасля прэзідэнцкіх выбараў, дзе быў заўважаны і пры нападзе на журналістаў. Ён жа асабіста кіраваў разгонам леташніх маўклівых акцыяў пратэсту ў Менску, у тым ліку акцыі каля чыгуначнага вакзалу, падчас якой начальнік управы грамадскага парадку публічна брыдкасловіў. Апошнія брутальныя затрыманні маладзёвых актывістаў праводзіліся таксама з удзелам падначаленых Яўсеева, апранутых у цывільнае. Шмат хто адзначае любоў Ігара Яўсеева менавіта да цывільнай вопраткі, якая амаль замяніла яму службовую форму. Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі некалькі гадоў таму размаўляў з Яўсеевым у ягоным службовым кабінеце, калі ўзгадняў маршрут дазволенага шэсця ў Курапаты. Спадар Беленькі запомніў некаторыя красамоўныя дэталі. Виновато выглядала, калі яго падначаленыя старшыя афіцэры міліцыі былі ў форменным адзенні, самі быў нейкі падавас такой чорнага колеру, значыць, пад партрэтам Лукашэнкі, сам антураж такі, але потым ён звярнуўся да нас з такім пытаннем: а ці вядома нам, ці іншыя деструктыўныя сілы будуць праводзіць нейкія мерапрыемствы ў гэты дзень? Абсолютна сур'ёзна, гэта было так сказана, што адначасна все прысутныя там афіцэры міліцыі рэзка апусцілі галовы і сталі разглядваць свой абутак. Юрась Беленькі лічыць, што ягонаму суразмоўцу не хапала агульнага ўзроўню культуры, адукацыі і ведання этыкету. Паводле палітыка, падзеі наступных гадоў пацвердзілі тыя ягоныя ўражанні адносна Ігара Яўсеева. Юрась Беленькі не ведае, як ставіцца да прызначэння Яўсеева ў Віцебск, як да павышэння ці наадварот. Былы спікер Верховнага Савету Мячаслаў Грыб у 1970-х годах кіраваў віцебскай міліцыяй. Пра гэты рэгіён спадар Грыб кажа як пра вельмі спецыфічны. Сітуацыя складаная. 6 колоний, може даже 7 колоний на території, ну, більше, ніж во всіх інших областях. Много застається і заставалося раней судимих, особисто ворши, визволялися, і многі там заставалися жити, женилися, старали сім'ї, дівчат много, льнокомбінат. Ситуація доволі складана, оперативна була завжди і зараз. Віцебскі праабаронца Павел Левінаў збіраецца запісацца на асабісты прыём да новага начальніка абласной міліцыі, каб распавесці пра норвы мясцовых міліцыянтаў, з якімі ён не можа пагадзіцца. Меня немного і настараживает, што могуць быць усіліцца рэпрэсіі. Но вместе с тем хочу сказать, что я имел личное общение с Евсеевым в тот момент, когда Любовь Ковалева носила петицию в администрацию президента. И хочу сказать, что в тот момент и Игорь Евсеев, и его подчиненные действовали строго в рамках законодательства, что, честно говоря, я был удивлен, потому что я слышал совершенно другую информацию об этом человеке. И, как говорится, расходившись, я ему даже лично об этом сказал, что ну, вы же таки можете поступать в рамках законодательства, видите, люди удовлетворены, і общественный порядок не нарушен, і ви пределі. Менскага праабаронцу Валентина Стефановича шмат разоў затрымлівалі падчас вулічных акцый, ён цярпеў ад кулакоў міліцыянтаў. Стефанович кажа, што менская міліцыя і да Яўсеева, і пры ім дзейнічала збольшага падобна. Некоторые особливости незначные лечить правооборонца. Вся система в кризисе, она просто дошла до того, что это просто уже, ну, я не ведаю, какими-то словами это назвать. И МУС, и суды, и в уголе Украина и Херуя давно уже, по-моему, комитет державной безопасности. Потому что и выходцы оттуль по всех посадах сидят. Ігар Яўсеев будзе зараз наўпрост падпарадковацца міністру ўнутраных справ Ігару Шуневічу, які прыйшоў у міліцыю з КДБ. Прызначэнне Ігара Яўсеева абмяркоўваюць нашыя слухачы. Я так думаю, что Лукашенко напрягает протестные выступления в России. А в Беларуси уже не за горами выборы. Ситуация взрывоопасна. Вот и началась постепенная подготовка. Льготы силовикам в строительстве жилья, для КГБ неограниченные полномочия, Евсеева в Витебск. Вряд ли это ссылка или простая тусовка. В Витебской области крупные промышленные предприятия. Тот же Новополоцкий МСЗ, когда-то плохо проголосовавший за Лукашенко. Значит, надо подстраховать преданным и жестким кадром, каким себя и зарекомендовал Евсеенко. Ничего хорошего для Витебской области в этом назначении, конечно, нет. Виктория. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз до международной темы. 17 червня у Греции отбудутся позачарговые парламентские выборы. Эксперты попереживают, что краина опынется без грошей, коли перестанет отримливать международную допомогу. Жыхарка Городинщины Вольга Счастная только что вернулась из Афинов, где 2 года отпрацавалась отделкой. Про уражение от Греции с ей погутрил Игорь Корней. Дык ці адпавядае рэчаіснасці і распаўсюджанае меркаванне, што грэкі ў масе сваёй самі нічога не хочуць зрабіць, каб выйсці з цяперашняга тупіка. Вольга Шчасная кажа, што ў Грэцыю павадзілася ездзіць даўно. Упершыню трапіла туды яшчэ да таго, як у 2002 годзе краіна перайшла на еўра. І кажа, што асаблівай розніцы ў паводзінах людзей не заўважыла ні пры тагачаснай грашовай адзінцы драхме, ні пры цяперашняй агульнаеўрапейскай валюце. У кожнай сям'і ёсць прыслуга. І, як правіла, гэта не грэкі, гэта замежнікі, шмат выхадцаў былога Савецкага Саюза, з Балканаў ёсць. Грэкам не такія ўмовы, яны не пойдуць, ім не трэба і прапаноўваць. Безвылазна амаль што сядзела і даглядала старога спаралізованага. У яго шмат радні, і ўнукі ёсць, і дзеці ёсць, але ніхто яго да сябе не ўзяў. Ну і зразумела, што гэта даволі складана, яго і памыць трэба, і перасцеліць. І ўсё гэта за 500 еўра. Паверце, на такія грошы ніхто з грэку працаваць не пойдзе. Зразумела, што зацяжны крызіс на ўсіх адбіўся па-рознаму. Дадалося беспрацоўных, нават бяздомных. Але, па словах суразмоўніцы, некаторыя пакудуюць не за таго, што няма за што есці, а таму, што рэзка скарацілася паступленне дывідэндаў. Маёй гаспадыні, якая забяспечвала мяне працы 7 кватэраў, зразумела, здавала і мела стабільны прыбытак. Цяпер яна вельмі бядуе, бо стала як і ў нас. За ўсю лішнюю нерухомасць трэба плаціць 100% камунальнай платы. Ну, як раней брала на сябе дзяржава, а зараз мусіць кампенсаваць гаспадар. І натуральна, такія ўмовы грэкаў абураюць. Яны як бы з'ядаюць шмат дадатковых грошаў. Многія, дарэчы, супраць гэтага падчас мітынгу і пратэстуюць. Вярніце ўсё, як было. Яка гаспадарня шчасная, самі па сабе вулічныя хваляванні асабіста яе не чаплялі. Па-першае, яны адбываліся пераважна ў цэнтры сталіцы. Па-другое, сутнасць патрабаванняў яна часта проста не разумела. Але адчуць выдаткі свабоднага волевыяўлення грамадзянаў даводзілася. Якраз грамя там нешта ў горадзе, так па 3-4 дні не працавалі ні рэстрацыі, ні крамы, ні аптэкі. Часам да гэтых дэманстрантаў і супрацоўнікі гэтых установ прысоединяюцца. І нават аптэкі зачыняліся, было вельмі дрэнна і складана, бо трэба ж набываць для чалавека памперсы і неабходныя лекі. І самае непрыемнае, што па некалькі дзён не вывозяць смецце. Тады цэлыя горы вырастаюць, а на гарчыні ўсё псуецца і паўсюль такі смурод стаіць. І было поўна нечаканасцю ўбачыць у еўрапейскай сталіцы кучы пацукоў, якія ў гэтым смецці корпаюцца, і нейкія змеі там лазяць, і, як казалі, гэтыя змеі такія небяспечныя. Вольга Шчасная многіх грэкаў называе разбалаванымі. Яны не забываюцца на традыцыі пасляабедзенага адпачынку, які часта зацягваецца да вечара, але не надта актыўнічаюць, каб знайсці дадатковы заробак. Так, разбалаваныя, бо ведаюць, што ў любым выпадку дапаможа ім Нямеччына. Яшчэ да таго, як еўра было, так і заробкі ў грэкаў былі недзе 500-700 даляраў, як пераводзіць з драхмы. Але з вводам еўра аўтаматычна заробкі сталі сярэднееўрапейскія, і пачалі яны атрымліваць удвая, то і утрая больш. Менавіта з гэтай прычыны мне так здаецца, што бышыня грэкаў і не хочуць вяртацца да драхмы, бо баяцца, што тады і заробкі абваляцца да ранейшага ўзроўня. А пры еўра такой небяспекі няма, бо Еўропа будзе абурацца, але будзе падтрымліваць, і на рэзкае зніжэнне ў памерах заробкаў не пойдуць. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты. У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоды ў абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання, і запавет змагацца за родную мову былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю. Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. Сёння Павел Чыж, сёлетні выпускнік ліцэю, чытае фрагмент апавядання «Сцяна». Вакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Нейкі час ён пластом ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву. У чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы. Мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч, каля ягонага лёху, што чорную пляму зяру ніз каля ног. Вакол была ноч і воля, да якой ён дарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала той яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер. Але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці ля старога турэмнага муру. Замест дрэваў стромка ішла ўвысь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся, патэпаў уздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў склізкі скцюдзёны брук. Хутка ён уперся ў куток. Высокая, на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзь не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Ты марна. Ён бег нядоўга, і ледзь не выціўся аб выступ старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнелася вялізная, абкаваная жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечыла ні шчыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў, знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба высіўся знаёмы абрыс шыбеніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка пятля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і натыкнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны, знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкай часткай сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала. Павел Чыж, сёлетні выпускнік беларускага гуманітарнага ліцэю, чытаў фрагмент апавядання Васіля Быкава «Сцяна». На гэтым мы заканчваем праграму «Вынікі дня». Я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.